NPO Radio 1. Het NOS-journaal. KPMG moet van de Amerikaanse toezichthouder voor accountants $25 miljoen boete betalen. De Amerikaanse instantie stelt dat medewerkers van KPMG fraudeerden bij verplichte interne kennistoetsen. Onder de medewerkers pleegde fraude met een tweejaarlijkse toets. Het is de grootste boete die de toezichthouder in de VS ooit oplegde. Op een camping in Boekel in Noord-Brabant is een man overleden nadat hij bekneld was geraakt in een maaimachine. De man was volgens Omroep Brabant bezig met werkzaamheden vlakbij een speeltuin op de camping, toen hij klem kwam te zitten in de maaier achter een tractor. Hij is ter plekke gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Door een vergissing is vanochtend de verkeerde verdachte verschenen bij de rechtbank in Lelystad en de zaak is daarom uitgesteld. De rechtbank zou de zaak behandelen tegen een 21-jarige man die een zwaar verkeersongeluk had veroorzaakt. Maar zijn advocaat had per vergissing iemand anders opgeroepen met dezelfde voornaam. De Internationale Atletiek Unie gaat op de Olympische Spelen van Parijs prijzengeld geven aan Olympisch kampioenen. Ze krijgen $50.000. Dat is een primeur. Andere mondiale sportbonden keren geen prijzengeld uit. Wel krijgen kampioenen vaak een bonus uit eigen land. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is langzaam maar zeker aan het beginnen. De meeste files zien we nu in de Randstad, zoals op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel rijdt het langzaam over 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De A27, Utrecht richting Gorkum. Bij Knoopert Everdingen staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daardoor geblokkeerd. Er staat inmiddels 10 kilometer file met een klein kwartier vertraging. De A44, Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar 4 kilometer file met een half uur oponthoud. En het is nog altijd druk in de Bollestreek. En dat zien we nu op de N208, Sassenheim richting Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, tot 4 uur zijn we er weer. Volop aandacht voor economie op NPO Radio 1. Ja, heeft u wel eens gehoord van de winkelketen Medicamenten die Grenzen? Zo niet, dan is de kans groot dat u waarschijnlijk in het westen van Nederland woont. Want de meeste filialen van die grenzen zitten in het oosten in, jawel, de grensstreek. Oprichter Bert Hesselink wordt wel de koning van de restpartij genoemd. Ik stond vroeger op de markt met groenten. Toen ben ik in Deerlijk aan de grens begonnen. Eerst was het medicijn en eigenlijk verkoop ik nou eigenlijk alles. Ja, ik koop bijna alles. Met veel winkels gaat het helemaal niet zo goed in onze winkelstraten. En waarom heeft deze winkelketen wel succes? 25 winkels erbij in 4 jaar tijd. Dat vraag ik zo meteen aan Bert Hesselink. Geld of je leven? Eerst het volgende. We hebben in Nederland 1 werkende kerncentrale. Die staat in het Zeeuwse Borselen. Mogelijk komen daar nog 2 kerncentrales bij. En die komen waarschijnlijk, weet u misschien wel, ook in Borselen. Want die gemeente is aangewezen als zogenoemd voorkeursgebied. Ja, al die kerncentrales in 1 kleine gemeente, dat is nogal wat. Tenminste, dat vinden de Zeeuwen zelf ook. Vandaag reed daarom een bus vol bestuurders en inwoners vanuit Zeeland naar Den Haag om aan minister Rob Jetten uit te leggen onder welke voorwaarden en eisen zij de bouw van die extra centrales acceptabel zouden vinden. Burgemeester Gerben Dijksterhuis zat in die bus en ook inwoner van Borselen Josien Borgmeijer zat in dezelfde bus. Zij dacht samen met 99 andere inwoners mee over die eisen. Ze zijn bij ons vanuit Den Haag. Van harte welkom. Mevrouw Borgmeijer, wordt de sfeer op de terugweg in de bus beter of slechter dan op de heenweg? Ik denk dat de sfeer in de bus zeer bemoedigend is. Ja. We zijn goed ontvangen door meneer Jetten. En hij heeft ons mooie woorden gegeven. Hij heeft echt aangegeven, ik heb ernaar geluisterd. Ik ben bij jullie geweest, maar ik vertel het verhaal ook verder in de Tweede Kamer. Ja, ja. En ik neem het mee in de debatten. Ja, maar meneer Dijksterhuis, als we iets naar het noorden gaan vanuit Zeeland, komen we in een gebied waar ze zeggen geen woorden maar daden. Zeker, en daar kom ik ook vandaan. Dus en daar houden wij Zeeuwen ook wel van. Ja, en komen die daden er ook? Nou, dat lijkt me wel, want je doet zo'n proces natuurlijk niet voor niks. En ik heb de minister daar ook wat over horen zeggen. Kijk, we hebben zo'n proces met elkaar gedaan om duidelijk te maken hoe wij tegen dit proces aankijken. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat je uiteindelijk daar niets mee doet. Dat gaat denk ik niet gebeuren. Ik ben een optimistisch mens. Ja, nou gaan we proberen iets concreter te maken dan alleen het woord proces. Want wat willen jullie nou terug voor die kerncentrales? We hebben gezegd, het komt redelijk dicht bij de bebouwde omgeving. Ja. In het industriegebied. En dat betekent dat het ook de leefomgeving direct raakt. Dus daar zitten de grootste vragen en zorgen. Dus we hebben het over, wat ga ik ervan zien? Maar ook de bouwperiode, die redelijk lang is bij kerncentrales. Ja. 18, 12 jaar. Met duizenden werknemers, hè? Ja, zeker. In Hinkley hebben we waar we waren, hebben we, ik geloof dat er 10.000 mensen op de site werkzaam waren op dat moment. Ja. Dus het heeft heel veel impact. En dan is het heel logisch dat inwoners ook zeggen, ja, maar wacht even, daar willen wij ook iets van vinden. Ja, ja, en mevrouw Borgmeijer, meneer Dijksthuis noemt het al. U bent zelfs op excursie geweest naar Hinkley in dit geval. Dat is in Engeland. Daar heeft u gekeken bij een kerncentrale. Waarom wilde u daar als inwoner van Borselen kijken? Wanneer je er alleen met elkaar over praat, weet je niet precies waar je over praat. Nee. Dus er leven angsten, er leven zorgen, er leven mogelijkheden. Mm-hmm. Maar wat is waar en hoe ziet het er in het echt uit? En dat zijn we dus gaan bekijken. En ja, we konden dus daar aan inwoners gaan vragen, hoe zit het hier met de veiligheid? Waar wonen deze werknemers? Hoe gaat het op de wegen? En dat konden we ook met eigen ogen gaan bekijken. Ja. En wat heeft dat u gebracht? Wat voor inzichten? Veel inzichten over, ja, wat doet het voor de leefbaarheid? Wat voor impact heeft het op de inwoners? En voor onze gemeente, met zo'n 16.000 inwoners, zou dus de komst van uiteindelijk 10.000 tot 12.000 medewerkers ook een grote impact hebben. Ja, maar dan heb je het alleen over de bouwperiode. Hè? Die duurt wel lang, maar goed, dat is tijdelijk alsnog. Ja, ja, en 15 tot 20 jaar kan het uiteindelijk duren. Hè, met ook het voortraject wat nu eigenlijk al begonnen is. Dus dat is wel vrij lang. Dus dan is dat het grootste probleem voor u, die bouwperiode? Nee, die bouwperiode is niet het grootste probleem, maar dat is wel een uitdaging die er ligt. Ja. Waar je ook goed over na moet denken en waar ook een heel aantal voorwaarden op gericht zijn. Maar die voorwaarden zijn zeker ook gericht op de leefomgeving mooi houden. Hè, het inpassen in de omgeving. Hoe ga je ook al die energie weer afvoeren? Komen er dan nog meer hoogspanningsmasten? Ja, dat heeft echt niet onze voorkeur. Daar is wel een voorwaarde waar we ons echt voor hebben uitgesproken. Doe zoveel mogelijk van de energie ondergronds. Ja, ja, en kan dat ook, meneer Dijksterhuis? Want ik begrijp dat Tennet, de netbeheerder, al suggereert heeft van ja, dat wordt allemaal wel lastig hoor, dat onder de grond doen. Dus wat jullie willen, dat klinkt wel mooi, maar poeh. Ja, dat is denk ik wel de uitdaging voor de toekomst. Tennet staat over het algemeen niet bekend om zijn flexibiliteit. We vinden wel dat als je dit soort ontwikkelingen in Nederland gaat doen, dan moet je ook naar de toekomst kijken. Nou, dat die centrales gerealiseerd zouden zijn, zijn we misschien wel 15 jaar verder. Ja. In die 15 jaar zou er ongetwijfeld veel innovatie plaats kunnen vinden. En kun je ook onderzoek doen naar, kan dat ook op een andere manier? Mm-hmm. Dat altijd in combinatie met bijvoorbeeld ook de stroom afvoeren. Bijvoorbeeld naar deels naar Zeeuws-Vlaanderen, misschien ter plekke waterstof maken. Ja. Je kunt een aantal dingen voorstellen die zouden verhinderen dat er weer opnieuw hoogspanningsmasten door het gebied zouden moeten. Ja, maar dit klinkt allemaal heel vriendelijk hoe u het formuleert. Zijn het echt eisen die jullie stellen? Want ik begrijp ook dat er echt zaken bij zitten waarvan jullie zeggen, nou, daar wil ik niet eens over onderhandelen wat de gemeente betreft. Zeker, dat zijn wat ons betreft keiharde voorwaarden. Waar we vanuit gaan dat men zich daar ook aan houdt. Er moet iets gebeuren om ook dat gebied goed te houden. Dus als Jette zegt, nou, ik begrijp het van jullie, maar als hij uiteindelijk gelooft dat hij volgend jaar een besluit moet nemen en dit ook mee wil nemen, meteen als hij zegt, nou, daar kan ik niet allemaal aan voldoen, wat dan? Ja, dan hebben we een ander gesprek met elkaar, denk ik. Want kijk, wij zijn trots op onze omgeving. En er lopen nu al hoogspanningsleidingen door. Die zijn er onlangs ook weer bijgeplaatst vanwege de wind op zee. Ja. Dat voelt als een litteken door het gebied heen. En onze inwoners zeggen, ja, maar dat willen we niet meer. Als je kijkt naar al die ontwikkelingen in het industriegebied, dan zijn we daar wel gewend om daarnaast te wonen. Maar als je dan gaat zeggen, daar komen ook weer allerlei nieuwe leidingen door het gebied, dan dat is echt een no-go. Ja. Dat was wat we in Engeland ook zagen. Hè, dat daar heel veel energie juist onder de grond doorging. Mm-hmm. Dus daar waren nauwelijks hoogspanningsmasten. Oh, dus kan wel. Dat heeft ons wel overtuigd. Het kan ook ondergronds. Het zal duurder zijn. Ja. Maar als het in de buurt van Hinkley kan, in een rotsige omgeving, een rotsige grond, dan moet het ook bij ons kunnen. Oké. Nu zijn dit, zeg maar, zaken hoe je die je kan regelen met het aanleggen. Maar ik begrijp toch ook dat er een soort, u zegt geloof ik ook in uw voorwaardenpakket namens de gemeente, ik kijk even naar u, meneer de burgemeester, dat er een soort financiële compensatie moet komen. Moet er ook echt daadwerkelijke pegels richting Zeeland terugvloeien vanuit Den Haag? Ja, zeker. Hoeveel? Dat is een van de onderdelen uit het pakket ook. Hoeveel is dat nu nog niet precies te bepalen? Maar, waar denkt u dan aan? Ik heb geen idee namelijk. Ik denk aan een jaarlijkse bijdrage uit de exploitatie van de kerncentrale. En wat bij windenergie in Nederland zo is, is dat daar een bepaald bedrag per megawatt afgelost wordt. Dat verschilt per windpark. Maar aan zo'n constructie denken we. Dus nu nog niet te zeggen dat is precies zoveel. Maar moet ik dan denken aan een paar miljoen per jaar of een paar ton? Of? Nou, ik voel me comfortabeler bij het eerste. Een paar miljoen per jaar, ja, dat snap ik. Ja. U lijkt wel een politicus. En mevrouw Borgmeijer, u gaat straks weer naar huis. Wat is nou de volgende stap dan? Wat bedoel, u heeft dit gesprek gehad en nu? Maar wachten tot Jette hopelijk u goedgezind is? Nee, we hebben gezien in Hinkley dat het heel belangrijk is dat je nu een goede nulmeting maakt. Dus ja. Dat je nu goed kijkt van wat zijn nu de geluidsopbrengsten, lichtopbrengsten in het gebied. Zodat je kunt meten van dit is de situatie waarin we nu zitten. Mm-hmm. We willen geen grote toename van geluid en van licht en van stof. Dus we willen weten waar we nu staan. Zodat we ook iedereen kunnen houden ook aan de voorwaarden dat het binnen de beperkingen blijft. Ja, en wat zou u graag, stel dat die miljoenen waar uw buurman zich comfortabel bij voelt, dat die naar Zeeland terugvloeien? Wat zou daarmee moeten gebeuren? Ja, dat zou een impuls kunnen geven voor de omgeving. Hè, bijvoorbeeld voor het onderwijs. Het zou kunnen zijn dat er een hele goede campus uit voortvloeit. Hè, waar onderwijsvormen die zich richten op de nucleaire en op de energietransitie daar hun voordeel uit doen. Oké, is dat iets wat u ook zeg maar politiek op de radar heeft, meneer Dijksterhuis, dat de onderwijs verbeterd moet worden met dat geld? Zeker. Dat is een van de zaken die ook in die voorwaarden zit. Maar u moet ook denken aan huisvesting. Is ook zoiets. Als je zoveel mensen in de regio erbij krijgt, dan moeten die ook op fatsoenlijke manier gehuisvest gaan worden. Niet in containers of zo? Nee, dat lijkt me toch niet netjes ook. Dat moeten we gewoon goed regelen. Dat kunnen we als Borselen niet zelf. Dat zullen we echt in Zeeland en misschien een beetje daarbuiten moeten oplossen. Ja. Maar wat we een van de voorwaarden is bijvoorbeeld ook dat wij vinden dat ondernemers lokaal, maar ook uit de regio, ook zou moeten kunnen profiteren van die hele ontwikkeling. Oké. Tot slot, u kunt natuurlijk van alles inbrengen in Den Haag, maar uiteindelijk kan Den Haag toch doen wat ze wil. Jette kan toch doen wat hij wil in die end. U heeft toch eigenlijk niks in de melk te brokkelen, meneer Dijksterhuis? Klopt, dat is zo. Uiteindelijk besluit het kabinet hierover. Maar als gemeente heb je maar twee keuzes in zo'n geval als je aangewezen wordt. Je kunt zeggen, ik ga op mijn handen zitten en ik wacht wel tot het onze kant op komt. Ja, precies. Maar wij hebben gekozen voor de actieve aanpak en zorgen dat je ook probeert mee te sturen daar waar je kunt. En ik denk dat dit proces daar een heel mooi voorbeeld van is. Ja, zoals we de Zeeuwen ook een beetje kennen natuurlijk. Nu begrijp ik dat jullie de bus hebben laten lopen voor dit gesprek. Klopt dat echt? De bus is al weg? De bus is al weg. Ik ben jullie enorm dankbaar. Hoe komen jullie nu thuis? Dat gaan we zo meteen uitvogelen, maar dat komt goed. Ik hoop het, en anders moet u nog even bellen. Ik dank u zeer, Gerben Dijksterhuis en Josien Borgmeij. Goeie reis terug naar Zeeland in dat geval. Geld of je leven. Ja, ik zei al, hij wordt de koning van de restpartij genoemd. Dankzij de deeltjes die hij sluit over die restpartij heeft hij in korte tijd een klein imperium opgebouwd, zou je kunnen zeggen. Met zijn eigen winkelketen met de naam, opvallende naam, Medicamenten die Grenzen. Wat 17 jaar geleden begon met een klein winkeltje in Twente, is inmiddels uitgegroeid tot een keten met meer dan 70 vestigingen. Alles is verkrijgbaar voor een prikkie. Zeg ik dat een beetje goed zo, Bert Hesseling? Van harte welkom. Ja, dankjewel. Ja, dat klopt redelijk. Ja, de prijzen zijn bij ons een beetje een discountformule. En de prijzen zijn bij ons erg laag. Ja, en voelt u dat u een imperium heeft? Nee, ik heb nu 74 winkels. Nee, dat voel ik niet zo. Nee. Echt niet? Nee, dat voel ik niet zo. Action heeft de 2500, die zou wel een imperium noemen. Nee, 74 winkels. Nee, dat voelt niet zo. Nee. Het voelt nog net als 17 jaar geleden, iets groter. Maar. Ja, en bent u op weg naar een imperium? Nou, we groeien elk jaar doen we er 10, 15 winkels bij. Maar dat is geen must, hoor. Ja. Ik kende het dus niet, maar dat ligt misschien aan mij. Ja, ik woon te veel naar het westen toe misschien. Medicamenten die Grenzen. Dat moet u even vertellen, hoe die naam zo is gekomen. Nou, is in principe vrij eenvoudig. Ik heb vroeger een groentewinkel, bloemenwinkel, een viswinkel en een grensgat in Deerenkamp. Nou ja, die Duitsers kwamen daar allemaal en die zeiden, jij moet even naar die grenzen. Ik ga even naar die grenzen. Het was allemaal die grenzen. Dus was bloem die grenzen, vis die grenzen, groente die grenzen. Ja, toen kwam die drogisterij. Weet je ook die grenzen? Toen dacht ik alleen, drogisterij kende Duitsers niet. Dus, maar het nou de 80% was Duitse. Ik noem het medicamenten. Daar snapt de Nederlanders ook en de Duitsers. Zo is een beetje ontstaan. Ja, en ik begreep dat het kon gaan vliegen. Omdat die Duitsers in 2007, nog niet eens zo lang geleden, werden medicijnen daar niet vergoed die hier wel vergoed werden. En daardoor kwamen die Duitsers allemaal bij u halen. Ja, klopt. In Duitsland kun je medicijn alleen bij de apotheek kopen en niet bij de drogisterij. In Duitsland heb je reform en apotheek. Maar de drogisterijvorm, zoals wij die kennen, die hebben ze daar niet. Dus je moet alleen bij de apotheek kopen. Alleen die zijn daar veel duurder dan Nederland. Ja. Maar in 2007 kwam de nieuwe regering in Duitsland. Die moesten bezuinigen. Dus ze zeiden vanaf nu wordt de zelfzorg niet meer vergoed. Nou ja, paracetamol bijvoorbeeld kost in Duitsland 3,50 euro voor 50 stuks. En in Nederland, wij verkopen ze voor €1. Dat is allemaal een beetje. Dus die Duitsers die moeten zelf gaan betalen. Dus gaan ze naar Nederland medicijnen inkopen. vrij eenvoudig. Dus wij doen zeg maar, we hebben het de hele tijd erover dat wij tanken in Duitsland en boodschappen doen in Duitsland. Maar je ziet die Duitsers al jaren in Nederland komen voor allerlei zaken. Ja, voor de medicijn komen ze hier. En ze komen hier ook voor de koffie. Duitsland heeft bijvoorbeeld weer een koffietax, die kennen wij niet. Oh. Dus de Duitsers komen koffie in Nederland kopen. En nou, vroeger kwamen ze ook voor de sigaretten, maar inmiddels zijn de sigaretten in Duitsland weer veel goedkoper. Dus de Nederlanders gaan nu allemaal sigaretten in Duitsland kopen. Dus ja, zo is er grensverkeer. En dan bent u eigenlijk gewoon een hele slimme ondernemer. Als je dat even ziet, dat je denkt, oh, wacht even, daar moet ik wat mee. Ja, is eigenlijk een beetje... Mag je wel zeggen, hoor, van jezelf? Ja, is een beetje als hobby begonnen, een heel klein winkeltje, 15 vierkante meter. Ja. En dat is een beetje de hand gelopen, maar... Tot aan 2000 werknemers nu, met 70, ja, 74 vestigingen? 74 vestigingen, ja. In 26 april, het harde, openen we de 75ste. Op de Veluwe. Op de Veluwe. Ja, dat is een eindje bij de grenzen vandaan, hè? Ja, iedereen zegt van ja, die naam, we zitten in Vlaring, Dordrecht, die naam, die ja, dat is raar. Maar ja, weet je. Valt wel op, dus? Ja, als de bom had gestaan, droeg gisteren Bert, dan was het, had minder impact gehad, denk ik. Mooi, ook goeie, ja. Maar hoe gaat u te werk? Want ik zei al in het begin van deze uitzending, veel winkels hebben het hartstikke moeilijk in de winkelstraat. Waarom is dat bij u niet het geval? Nou, wij zijn, net wat ik zeg, een discountformule. We hebben een vast assortiment, maar het grootste gedeelte bestaat bij ons uit de restpartijen. En dan moet je vaak denken aan producten met kortere TAT. Dus iemand belt mij... Kortere houdbaarheidsdatum? Ja, heel veel. Waarvan heel veel winkels denken, nou, die laat ik staan, want die verkoop ik niet meer voor die datum. En nee, u denkt, die verkoop ik wel. Ja, grote ketens wilden alles wat niet in stramien past, wat afwijking is, wilden ze niet hebben. Ze wilden alleen maar alles hebben. Alles is al gepland. Ik weet zeker, de kerstacties zijn voor dit jaar voor de supermarkt al gepland. Nou, bij mij een voorbeeld, om gegeven voor Paas is afgelopen. Ik heb nog net een vrachtwagen Paas, Milka, Paas, chocolade, heb ik net een bieding op gedaan. Eitjes. Ja, eitjes, haasjes, van alles. Dus meestal als de feesten voorbij zijn, dan komen ze bij mij vaak in de winkel. Maar wacht even, u legt de paaseitjes in de winkel als Paas even voorbij is? Ja, dat is goed gezien, ja. Oké. Bij ons, daar ben je succesvol mee dus blijkbaar als je zoveel vestigingen achter elkaar hebt. Nou ja, als je kleine kinderen hebt of je ze nou na Paas een paaseien geeft, er is geen kind die zegt van, ja hallo, het is Paas en is niet meer, ik wil geen chocolade in. Ze eet ze graag op, hoor. Ja, joh. Ja, dat is tegendraads ondernemen, zal ik maar zeggen. Ja, het is niet zo moeilijk ondernemen. Onderscheiden van de concurrentie, hè? Ja, ik zag een filmpje ergens op een website. Geloof ik, de Tubantia of zo, zou dat kunnen? Dat begint dat u in uw bed ligt 's ochtends. Ja. En de eerste telefoontjes pleegt. Ja, ik word meer zo wakker gebeld door een of andere handelaar die werd wil verkopen. En wat was dat vanmorgen? Oeh, dat is een goeie. Wat heb ik vanmorgen gekocht? Chocola. Ja. Ja? Patee chocola met een maand datum, 64.000 repen. 200 gram, en die gaan we naar 2 voor een euro verkopen in de winkel. Hmm. En het kan er zijn dat er nu een deeltje misloopt dit kwartier. Ja, ik zit ook op hete kool. Dus, Zit op hete kolen? Ik zit op hete kool. Maar ze ziet er niet uit, maar goed. Als het afgelopen ga ik gelijk weer kijken. Maar over slimmigheid gesproken, u kocht vorig jaar vlak voordat statiegeld werd op blikjes werd ingevoerd. Ja, klopt. Kocht u nog even een enorme berg blikjes, 15 miljoen blikjes. Ja, klopt. Zodat u heel lang blikjes kon blijven verkopen zonder dat de statiegeld opgeheven zou worden. Ja, dat klopt ook. Is dat slim ondernemerschap of hoe moeten we dat zien? Nou, ik vind het wel redelijk slim. Kijk, je hebt mensen zeggen van ja, je moet allemaal met statie. Kijk, de supermarkten die zijn allemaal heel ethisch. En die zeggen ja, vanaf 1 april is de statiegeld. Dus wij gaan geen statiegeld meer zonder blik kopen. Nou ja, die blikjes zijn al geproduceerd. Dus dat is eigenlijk overschot. Dus heel plat gezegd, als niemand ze koopt, zouden ze weggegooid moeten worden. Dus je kunt ook zeggen, ik heb ze nog wel verkocht. Dus het is juist nog beter voor het milieu. Anders zouden ze vernietigd moeten worden. Ja, maar Heineken heeft er een boete voor gehad, hè? Dat ze doorgingen met produceren van blikjes zonder statiegeld. Ja, dat klopt. Ja. Die hebben een boete voor gehad, want die hebben na 1 april nog geproduceerd. Alles wat ik heb gehad, dat was geproduceerd voor 1 april. Ja, en u zegt eigenlijk help ik daar het milieu meer mee dan dat ik het zou laten liggen, deze partij. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld ook net 2 auto's met plastic bekertjes gekocht. Van een biermerk, ik zal het merk niet noemen. Nee, doe maar niet. Nee, dat doen we niet. En die verkopen me dan 50 van een euro. Dus iedereen die plastic wil ze niet meer hebben. Maar ja, anders worden ze weggegooid. En die verkopen ze nog 50 van een euro. Ja, maar ja, dat zo'n statiegeld wordt ook niet voor niks ingevoerd, toch? Dan moeten eerst die 15 miljoen blikjes van u verkocht worden voordat dat een keer gaat draaien, dat systeem. Ja, klopt. Maar het is bedoeld om zwerfvuil op te lossen. En nogmaals, elk treetje wat bij mij verkocht, durf ik wel te zeggen, 99,9% komt netjes in de prullenbak en wordt gerecycled. Alleen het blikje wat bij de tankstation was gekocht voor 2,50. 50, waar 15 sensatie op zit. Ja, er is geen jongere die dat blikje net terug hebben in tension. Die gooit ze nog steeds net zo hard in de natuur. Hoor. Daar gaat niet veel veranderen. Ja, maar dat is misschien de verantwoordelijkheid van diegene dan. Maar u heeft natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Ja, die hebben we ook. Maar dat is de blikjes met zonder statiegeld. Die anders weggegooid worden. Die verkoop ik met liefde. Oké. Hoe beslist u eigenlijk wat u koopt? Laat u ook wel eens wat liggen bijvoorbeeld? Bijna alles op gevoel. Wat is dat voor gevoel? Het lijkt me goedkoop. En als ik denk, de klant vindt het ook goedkoop, dan ik koop voor iets in. Maakt niet uit, een bepaald bedrag. En zeg, in de winkel kan ik de klant verkopen 2 euro. Kost normaal in de winkel 2 euro per stuk. Ik denk dat de klant dat wel koopt. En meestal lukt dat aardig. Ja, u heeft een goed onderbuikgevoel. Ja, af en toe heb ik wel een vergissingje. Ik had vorig jaar had ik koffiemelk gekocht. En ik had niet goed gerekend. Ik had normaal heel goed rekenen. Ik dacht dat ik 2 vrachtwagens had gekocht. En het waren de 10. Dus dat was niet zo handig. Er zaten nog 2 mandaten op. En voedselbank gebeld. Ja, nee, die woont niet hem. Die hadden er geen zin in. Dus die worden ook zeer kieskeurig. Mm-hmm. Tot mijn verbazing. En gelukkig hebben ze alle 8 naar de Oekraïne kunnen doen. Ik heb allemaal een filmpje van gekregen en foto's. Daar hebben ze er kaas van gemaakt. En die waren er erg blij mee. Van koffiemelk? Ja, dat was ik niet, maar het kon. Dat is dan weer mooi. Maar u doet alles zelf, hè, heb ik begrepen. Bijna alles. Alle inkoop nog zelf, voor al die filialen. Ja, maar ja, dat is... Hoe lang kan dat doorgaan? Toch dat ik in de kist lig ongeveer. Nee, maar dan kan je met... U groeit door. Als je nog 100 filialen hebt, kan je dan nog steeds alles zelf doen. Dan moet je op een gegeven moment toch gaan structureren. Ja. Ik heb nou een neef van mij, die helpt ook mee met inkoop. Dus dat gaat ook goed. Die snapt het spelletje ook wel redelijk. Maar op zich is het niet zo moeilijk. Kijk, ik koop voor 70 winkels of voor 7 winkels. Dan moet ik 10 keer zoveel inkopen. Hoe makkelijk kan het zijn? Ja, dat is waar. Maar u weet ook, meer filialen, meer personeel, meer gedoe, meer afspraken maken... Ja, maar ik doe alleen inkoop en nieuwe filiaan zoek ik. Of voor de rest doe ik niks. Dus, en dat lukt aardig tot nu toe. En hoe weet je, want ik koop dan, dat is vrij grillig. Hè? Kijk, winkels, de klassieke supermarkten, die hebben alles vaststaan in beleid en wordt keurig over vergaderd. U doet een beetje het op gevoel, zeg maar. Weet je altijd van een partij die je koopt waar het vandaan komt? Kortom, weet je altijd dat het goed zit, laat ik het zo vragen? Ja, ik koop alleen van vaste leveranciers die ik ken. Ik koop veel, ook wel bij fabrikanten, veel en bij leveranciers. Ja, die zijn allemaal wel bekend. Nee, we kopen ook wel parfum, ook wel respartijn. Maar... Ja, daar moet je toch enorm mee uitkijken. Ja, weet is het net parfum. Die koop me alleen bij dinges. Want als ik een... Bij dinges? Bij mensen waar ik al lekker zaak mee doe. Kijk, als ik meteen Chanel aangeboden krijg, die 100 euro in de winkel kost voor 5 euro, ja, die ga ik niet kopen, maar dat leek me niet zo verstandig. Nee, precies, dat is ook het gevoel wat je dan moet hebben. Ja, dat krijgt u wel eens aangeboden? Nee, dat is er wel eens geweest, ja. Ja, ja, ja. U concurreert met, u noemde het begin al, laten we het dan nog één keer noemen, een soort Action, daar moet ik telkens aan denken. Is dat een beetje de concurrent? Nou, ik denk, Action is een beetje net zo begonnen als ik met Respartijn. En nou zijn ze zo groot geworden dat ze te groot zijn voor Respartijn. Dus ze laten alles regulier produceren. En hoe gaat u dat voorkomen dan? Nou, dat je te groot wordt? Voorlopig ga ik nog wel even vooruit. Want in Nederland, wij hebben 74 winkels. Action heeft er 450. Kruijver heeft er voor 1000. Dus voorlopig kunnen we wel even groeien. Ja. Bent u er ook rijk van geworden? Mag ik dat vragen? Nee, rijk. Ik kan me goed erin. Dus en alles wat we verdienen, stond ook in de zaak. Nou, rijk is een goed woord. Nee, wij nemen gewoon wij nemen weinig winst. Gewoon heel snel handelen. Wij nemen ook altijd zo kort mogelijk winst. Dat het zo snel mogelijk rouleert, weet je niet? Ja. Ik heb altijd geleerd, vijf keer een dubbeltje, dat is van vroeger, is meer dan 1 keer een kwartje. Dat hebben we geleerd. En snel handelen, zegt u. Snel ja, dat is mijn kracht. Snel deal. Ja, wat is dat dan? Nou ja, ik kreeg iets aangeboden. Die chocola was 34.000 repen. En die heb ik normaal. Die kost normaal 2,50 in de winkel per reep. Nou ja, normaal zeg ik nog geen prijs. Maar ik maak voor deze keer een uitzondering. Die heb ik daar gekocht voor 28 cent. Ja. Die verkoop ik daar 2 voor een euro. Nou, dan hebben ze 400 gram chocola voor een euro. Ja, dan maakt u toch aardige winst. Nou, we hebben dan een beetje veel personeelskosten, een beetje veel huurkosten, vrachtwagenkosten, overheidkosten. Onderaan de streep blijft er niet zo heel veel over. En dit is dan relatief een goede marge, hoor. Maar wilt u winstcijfers delen van afgelopen jaar? Zo'n beetje? Winstcijfers, ja, niet zo spannend. Ik denk, de omzetcijfers mag je wel weer. Het is vorig jaar 100 miljoen omzet en dit jaar 120 miljoen. Zo. Maar het is wel anders dan winst, hè? Dat heeft u geleerd. Ja, nee, zover was ik wel, ja. Nee, zover was ik wel. Maar je kunt er nog wel een boterham van smeren. Ja, ik kan elke dag eten en drinken, maar ik wil ook af en toe naar de zona. Dus ik ben hartstikke tevreden.